Arratsaldeon guzieri, Kaiolan emankizuna Euskal Irratietan itzultzen zauku, sasoin untarako, eta hemen elkartearekin partaidetzan. Antolatzen dugu saioa, lekuko ekonomiari behako baten emaiteko, Ipar Euskal Herritik abiatuz, ego eskolegiko ekimenak eta egoerak ere barnatzen ditugu. Eta aldi guziez bezala ene ondoan, Franziska Rikar, hemen elkarteko animatzailea, egunon? Bai, egunon. Gaurkoan Ipar Eskualeriko laborantzaren egoera barnatuko dugu, main inguruan gurekilan, Katialin Saint-Marie, trebatuko langilea, egunon? Atxaldeon. Peio Irrikean, itxasuak laboraria, atxaldeon zuri? Atxaldeon. Eta Patxi Iriart, beraz, Eskualeriko laborantzako langilea, atxaldeon. Atxaldeon. Aintziritik, grabatu ditugun Martin Irigoien, AFOG elkarteko edo formakuntza elkarteko animatzailea eta formatzailea entzunen dugu, baita Amenduzeko Txire Leizagoien ere erretretatu gaztea, ala beraz, lekukotasunen aldetik. Hasiko gira mai itzulia egiten egituren aurkezteko, trebaturekin hasiko gira, Katialin Saint-Marie, beraz, trebatu ere formakuntza zentroa ipatu dugu AFOG, ala deitzen alda trebatu? Bietar egiten dut trebatuk formakuntza eta ere albidetza norbaitek proiektu badurarik entxatzea, beraz formakuntzatik pixkat aratago. Ideia da proiektu bat duten gazter eta beriziki da morra antxamundutik eldu ez direnek albidetzea bai lehenik formakuntza bat beren proiektua zehazteko eta gero zehaztua duterarik hiru urte ustea entxatzeko egiazko baldintzetan eta egiazko koadro legal batean beren proiektu. Zinez, abiatu haintzin, murgiltzeko, jakiteko, zertarat buruz joiten diren? Bai, formakuntzaren kasuan, ameka hilabetez, ibiltzen dira demoraren euneko irrogoita maja etxaldeetan, beraz da, ideia esperientzia egitea, sare bat osatzea, la jendea zautzea, eta proiektua zehaztea, eta gero, ondotik, zinez, bai, astea beren, hasten dute azkenan aktivitatea, pixkat ez dira ofizialki plantatuak, baina kudeatzen dute dena beste laborari, edo zoen laborari bezala beraz. Bai ekoizpena, baina transformazioa, salmenta, baina nere kudeaketa guzia erabakian hartzea dena egezko baldintzetan. Noiz hasi zen trebatu eta egiten alduzu zenbat langile formatu diren eta segitzen duten ere mundu hortan? Beraz, hor, 2016an sortu zen trebatu, lehenik hasi zen trebagunearekin edo trebatze dispositiboarekin, beraz, hori hastapenetik beraz badena, eta horretan emeretzi pertsona pastu edo pastenari dira trebatze gunetik, ameka ateraia dira, eta, badira, sortzin, trobaten ez, amabi ateraia dira, behatzin instalatuak eta iruk aldatu dute, aha orientatu dira, ez da hori da ere deia instalatu haintzin aukera maitea ideia zaldatzeko nahi bali madute. Eta gero formakuntzaren kasuan izan dira hiru promozio bai mementoan. Eta beraz, oita amabost persona pastiak direnak. Datu zehatzaileak egiteko gaur egun zomat diren ofizialki instalatuak, baina maitza onak dira. Hala, ez zuzenki hori gudeatzen duena, hala. Egiazko etxaldeetan ari dira? Edo experimentazio etxaldeak dira, nola dira? Beraz, formakuntzaren kasuan dira, egiazko instalatu diren laborarien txeta tabian dira, egiazko etxaldeak eta pixkat stazier edo ikasle gisa diraan, eta trebatze fasean, hor bat ditugu, badugu etxalde bat irulegin hor jendea eldu da trebatzera eta egoiten da gehienik iru urte eta gero joan behar du beste instalatziko leku bat atseman. Me bat ditugu ere txaldeak nohona irenak izaiten aldirenak horietan jendea trebatzen da eta untxabasta mali bat da hor berean egoiten alda luzarat. Garapena nola ikusten da trebatutik hor bideratzen dituzue laborari gai batzu hainitzek segitzen dute aintzina beste batzuek bederen gelditzen dute zenta espalitz izan trebatu berdin egoera larriagoa izan entzen egin zat hasi balizte eta gero gelditu behar eta pentsutere ekonomia mailan beste ahengurak izan entzirela ze garapen ikusten duzue? Azkenean plantaren mandirelaik dispositibo horiek ikusten zen bazela publiko behi bat formakuntza gehiago behar zuena ez dira etxaldetan onditu, beraz dute ukan transmisio hori adibidez gurasoen ganik. Ordean, hala, denbora gehiago behar da, Hor hori albidatzen diegu pixkat beren bilbidea sekurizatzea eta proiektua gehiago zehaztea, esperientzia lortzea. Ideia da ere, nahi bali madute, hortan gelditzea eta bai, justuki egoera lagi batean izan aintzin, adibidez instalatua segidan mailegoekin eta beste, be hor gu hor gira pixkat ahapatzeko, erortzen bali madira eta lasaikiago gelditzeko. Gero, ideia da formakuntza hori garatzea eta segitzea promozioak saio behiak abiatzea urtero. Eta trebatzea guneari buruz, me ideia laikeen txatzea. Me segidarik ez duten etxaldeetan, hor jendea trebatzea, beraz trebaguneak emaitea. Segidarik ez duten etxaldeetan, etxalde horiek transmisio bat izan dadin etxalde horietan. Transmisioa zuk ukan duzu, itxasun Peio Irriken, familiaren txegida hartu duzu, aitamen txegida. Entzuten duzu larik, ikustia hor kanputik heldu diren zonbeitzuek ukaiti olako formakuntza bat, zer ikus molde duzu hori begira? Nik atxumaiten dut gauza biziki hona dela hori. Ni berez laborantza eskualtik pastu nize, etxean etxaldea banuen eta hori maitatu dut beti. Benen deia duela hamar urte gure klaseko geletan baziren laborantza mundukoak etzirenak. Eta uste dut orain gaur egun geroz eta gehiago badira kasu hortan direnak, etxalderik ez dutenak. Eta beraz laborantza maite izaitia gauza biziki hona da. Gero ez duzulaik ezagutzen segur izaitia hortaz biziko ziela ez da erretxa. Beraz hortan atxe maite trebatuk proposamen biziki hona duela. Gero gure helburua da laborantxak bizidizten, baina inahala onditu gabe, beraz berda laborari hainitz instalatu, eta segidarik ez diren etxaldi guzietan, untsa itaike zer gaitik ez kanpoko norbait instalatzea. Zure etxaldeaz mintzatzeko, orkesteko, zer etxalde mota da? Etxalde, familiako etxalde bat da, nik aitarekin instalatua naiz, baitugu ardiburu gorriak, oso irrati sormarkan egiten dugu esnea, baitugu ere baigorriak, eta ni instalatzean hasi gira kintoa gizentze tailer batekin, eta ere sasi ardi tropa bat eman dugu itxasuko mendietan. Eta gero baditugu potioka batzu, eta gerezi pixka bateko izten dugu ere urte batzuetan. Ez duzue aktivitate batean mugatu, hainiztasunak ekartzen du? Ez, guk hortan sinesten dugu, uste dugu gero, etxalde askitipia da, dena pentze eta patar batzuekin ere, eta diversifikazioarekin uste dugu xoko guziak obeki balorizatzen ahalko ditugula. Entzunen zaitugu istantean patxiriak, Eskolegiko Laborantza Gamaratik, baina aintzinetik grabatu dugun Matin Irigoien, Afog Elkarteko formatzaile animatzaileak, ere bere gitura orkesten dauku. Afoga latointa iruan sortu elkarte bat da, laborariek memento hartan, orduko belaunaldiak, pentsatu zuen, hola presentatzen dute, berek sortu dutenek, ez gira besteak baino zozoago, egiten alditugu gaurek gure kunduak, hortaik hasi ziren. Ko nahi zuten, beren etxaldien gainen eskia txiki, begi bat, berek ulertu ze pasatzen zen, ze ekonomikoki zeri buruz ari ziren, eta giderak ukan, beren deliberuen, beren helburuen arabera hartzeko, hori da pixkat. Da deliberuen autonomia hori garatu, formakuntzaren bidez. Afog da formakuntza elkarte bat, behaz lan egiten dugun moldean, laborariek biltzen ditugu urtean 6-8 aldiz, multxoka, da beti multxo bera, 6-8 lagun elgarrekin, erman dute formakuntza jarraikia urtez urte. Eta hor, edozoin gai, mahain gainean ekarria den behar, tratatua izaiten alda, dena biztan da, konduak, pakeko deklapenak, zertan gira, zertan niz, zertan zira, elgarrekin ere diskutatu diren arazoak eta nola konpakotzu bestek bizitzen dituzten eta konpontzen, eta puskat geruari buruzko begirada bat ere. Berda ikusi, paisaia, kontestua beti aldakorra dela laborantxan, mundian, beste izan ere, hala da, denendako, na, gu laborantxan aipatzen baitugu, gauzak urtez urte beti aldatuz doaz. Guai, izan den administratiboki edo ekonomikoki, guai inflazioa handi bat bada, klimaren aldetik arrangura hainitz, bada, jendartea biziki aldatu da ere, lanarekilako harremanare aldatu da, egana eta laborari kopuruak ere tipitu dira errietan, eta ordean ingurian duten jendea ez dira laborari ebait ez bada, ordean bada laborari ez dien horien begiradak ere hor dira, eta laborariek berak ere hainiz demora pasatzen du lanean, beste kategoriek gutiago, eta hori guziek sortzen dute ere arrangura edo batzutan ezin egonak ere. Gure lana gisa batez da, gai hori guziak agertzen diren beh, eta urtez urte aldatu dira, gure formakuntzak gaiak aldatzen direlakotz ere, eta proposatzen dugu jarraiki hori. Eta gio badugu berezikiago iten altu beste formakuntza batzu edo sozietatean nahi dela jarri, edo fiskalki, edo erretretara joaitean, etxaldia usteko beste norbaiti, launtzen ditugu ere gazteak nahi dutela iplantatu beren proiektua puskal lantzeko gehiago, holako gauzak barnatzeko beti egiten ditugu formakuntza espresak ere. Zuek ere egokitu beharko dituzue zuen formakuntzak, segituz pixka bat aktualitatea eranen dugu izan politika mainan edo administrazio mailan. Hortan ari ziste beti formatzaile bezala? Jendea dugu parean. Legeak aldatzen aldiren adute bezala, baina jendeak du iarduki behar eta jarraiki nahi du bere, bere bizian, bere helburuekin ez gira sortu mundu untat administrazioak definitzen edo merkatuak edo guai, mundu mailako globalizazioak edo klimak definitzen duen helburuekin ez da sortzen jendea, jendeak batu bere aspirazio personalak, bere bere proiektuak, eta gu jende hori dugu laguntzen kontestu aldako hortan, eta ere bere bizian, zenta bizi batean badira etapa initz, gertakaria initz ere, zenta jendea berak adina biltzian, eta ez da berdin gazte izaitia, ala adin bat izaitia, ez da berdin etxen laguntza izaitia, edo bat batean gehiago laguntzarik ez izaitia, eta odea, ho, gauzak beti mohimendian dira, eta gure lana da hori, hastapenetik hortako sortu zen, usteot behar dela referentzia egin laragoi urteetan, laragoita iruan erran dut, bada belaunaldi bat laborantxan plantatzen dena eta lugalde untan nahi dituenak laborantxa lugalde une txerbitzuko, bena lugalde untako jenden txerbitzuko nahi dituenak ezartzeko, nahi dituenak giderak hartu. Aintzineko belaunaldia izan entzen edo apezgai ez dakitze, nahor, zinez bada aldaketa bat iparalde untan, belaunaldi horrek sortzen ditu tresnak, lehenik sortzen du sindikatu bat, eta gero eta demora berean afoga, formakuntza elkarte bat. Horre berak erakusten du, ale, bat batian defentsa kolektiboa eta formakuntza ere pentsatu dute afogaren bidez da individuala bena kolektiboan. Hori ere ikusi behar da eta gehitzeko mugimendu hori, latointairiko mugimendu horre, gero ekarritu aldian aldiko galderen arabera sortu direla tresnak. Adibidez etxe ekoizleen elkartea sortzen da ondotik, zeta hor etxe ekoizleak elgarrekin bilduz eta ohartu ziren, bazutela behar du bat elgarrekin sindikatu lan aiteko, bena ere ez elgarren konkurentzian txartzeko, bazela beste zei txortzeko eta idoki sortzen da behantago biologikoari buruz hasi dela jendeak mugitzen hori buruz joaiteko, gero ble elkartea sortzen da. Eta hola, eta ono azkenik ikusi dugu bada trebatu sortzen da, bon, ikusten baitzen guai laborantxa mundutik kanpotik egiten dira jendeak, eta behar ditugu zahe gizaz sarrazi laborantxa mundian, bena armature prest izan diten plantatzeko ofizioa biziki alaike, ofizio bat baita, ez dena hola ez da trompatu behar, alo, biziki fite ez badak hausitzen lehen urtetaik behar dena ekoiztea eta behar bezala, bon, be, fite erortzen algira, zenta behar dira prestamuak pagatu, zen badakigu nola den gauzak tinki dira, alo. Afogetik, Matin Erigoien, beharantago ere entzunen dugu, larogoi garen amarkadan hasi zirela sortzen lekuko egiturak, geroztik ere sortu da eskolegiko laborantza ganbara, 2000 patxi ere hart, sortzen Ez, 2008 baino lehen, 2004 edo bostean. Orduan, ba, mugimendu horren segida da, Euskalegiko Laborantza Ganbara ere sortzen da lujaldeak eta ez bakarrik laborantza sektoreak, gana idut laborantza sektoreak, eta gizarte, orain gizarte zibila deitzen duen horrek, beraz, benen gizarte zabalak, autetxeek ere bai, eskuz esku sustengatuz sortu zuten tresna. Elebe sindikatuak zuen sortu. Hala, nunbait ahunt desados beren laborantza ikuspegiari buruzko botza etzela entzuna laborantza gamara edo xamra ofizialan, xamra ekanen dut, hola, nanazmendurik ez da izanen. Desados estaduko zerbitzuekin ere, ala estaduko zerbitzuek ere bialditan proposamenak egin zituzten, nonbait presio hori erantzunez, Iper Euskal Herri mailan gogo eta zadin laborantzari buruz, baina sekula ala etzenez ez erabakigunerik ez baliabiderik gero obran emaiteko, beraz azkenean elebek erabaki zuen laborantzagan barararen sortzea. Gure lan ardatzak laburki egiteko, lan ardatz bat badugu belaunaldien jaberri bitzen, ara uste dut erronka importante bat dela, eta naski gero aipatuko dugu, beraz instalazionen eta transmisionean. Gure ofizioa laborarien eta laborari kolektiboen laguntza da. Beraz, nola ezan, balio erantxeari buruz edo balio erantxea gehiago sortzeko etxaldetan eta kolektiboen bidez laguntzen ditugu, orduan individualki, baina usu ere kolektiboak bizpairu adibide maiteko, egiko aragia, egiko gea, beste helburu batzu ere erantzuten di, aldi berean, ezan nahi dut kontsumoa berlokalizatzea gure lujaldean, ekoizpena eta kontsumitzen dena lujalde berean gelditzea, eta berrikiago, ba, gaztainaren inguruan edo olioaren inguruan ere sortzen diren estrukturak eta batzu. Eta biztandare interesatzen gira lujalde untan zabalago ze pasatzen den, laborantzari urbiletik edo urgunagotik loturik, denak lotua baitira funtsean, beraz mendire moak nola baliatzen diren, usu alakas horietan egiko etxekin, autetxekin, instituzionekin ere lanean ari gira, eta beste-beste ba, energiari buruzko gogoetak ere segitzen ditugu, lujaldea unkitzeuten gaiak segitzen ditugu. Mm-hmm. Zure lanpostua, zehazki egiteko? Baina zehazkiago lanean ari naiz bi gaien inguruan, bon, behatokia deitzen duguna, Iper Euskal Herriko laborantzaren datuak bildu eta zabaldu. Hala, presenteago zen, baduzo maiturte presenteago zen gaia gure etxean, datuak oroak departamentu mailakoak iziten zirelako, eta dakizuen bezala, ba, Iper Euskal Herria departamentuaren erdia da, eta orduan etzen ezagutzarik. Mm. Beraz, lujalde batean gai bati buruz ezagutzarik ez delarik, neke da orientabideak jartzea, eta gero nahikari horien lortzeko ba, akzioneak edo desmartxak plantan jartzea. Beraz, azken urte. Bai, datu nagusiak baituzu ez, emaiteko? Bai, datu nagusi batzu Iper Euskal Herriko panoramaren inguruan, gaurko egunean 3800 etxalde dira Iper Euskal Herrian, hala gero eta gutiago dira, badu 10 urte 4500 baziren, beraz etxaldeen kopura ere gutitzen ari da, beste lekutan ere gertatzen da, iparaldera so ala hegoaldera so. Lujalde honetan alere etxalde dentsitate azkarragoa da. Frantziari konparatzen balin badugu, Frantzian 150 biztanleren dako etxalde bat da, eta hemen 80 biztanleren dako etxalde bat. Ara, naiz eta dentsitate aldetik, populazioari begira dentsitate berdina diren Iper Euskal Herrian eta Frantzian. Beraz leku berean ba, etxalde aise gehiago, etxaldeak ere ekipiago dira. Laborariak, estatistikek, ministeritzaren estatistikek diote 5000 pertsona ari direla laborantza lanetan, beraz hau badira biztanda etxalde buru direnak, baina badira langile guti batzu ere, eta sosoinlari batzu ere, hala, existitzen dira, sail batzuetan. Etxaldeak individualak eta familiak dira, uste dut hori denek badakigula, denek ezagutzen dugula, ez, bederen gutinez laborari bat edo etxalde bat, urbil edo urrun. Amajurtetako bilakaerak lagiki egiteko, bon, etxalde kopuruaren gutitzea, laborari kopuruaren gutitzea eta lur eremuen gutitzea ere. Horire gai bat da importantzia hartzen duena, lujaren inguruan presioak gero eta azkarago dira. Usua itzen dugu urbanizazioa. Hala, urbanizazioa laborantza lujen galtzearen faktore bat da. Badira beste bi, aixaldirako lujen bere ganatzea. Horre bat ditugu kasuak gero eta gehiago ezautzen ditugunak. Arbonakoa kasu simbolikoa izan zen. ikusten ditugu, gero eta barnek alderago ere zaldiak gure lujen kolonizatzen ari, hori realitate bat da, eta oiantzea, sasitzea eta oiantzea, hori ere beste faktore bat da, leku batzutan gero eta argiago ikusten dena. Eta hor nunbait ekoizpen potentzial baten galtzea gana idurrek. Hala, bon, azkuntza lujaldea dela ere denek dakigu, guti goiti behiti lau eun mila ardi esnadun bada lujaldeuntan, behogei mila aragitako behi eta zazpi mila behi esnadun. Behi esnadunak gero eta gutiago dira, ardiak konstante dira eta aragitako behietan ere ikusten dugu inflexio bat eta kontestua dena dela ikusten dugu edo entxeko jondoko urteetan ere gutituko da. Hala. Bon, beste pare bat elementu instalazioari buruz, Katialinek ere aipatu du ostion, Ipar Euskal Herrian urtean, bordan aipatzeitut behogoi urte baino gutiago duten gazteak, laborantzen behogoi urte baino gutiago duena gazteak konsideratzen dugu. Beraz, belaunaldien ahabegitzean urtean laurogeita hamabost instalatzen dira, azkena hamar urteari begira, eta horietarik hamarretik zazpi diru laguntzekin. Hala, DGA deitzen dugun horrekin edo estatuak emaiten dituen diru laguntzekin. Horrek egan nahi du, oroak bilakaera begiratzen balin badugu, txalde guziak ez direla jartuak, esplikatu izuete txalde kopura gutitzen dela, eta tendentzia hauek segituz gero, hamar txaldetatik zazpi dira jartua direnak. Beraz, usu diogu instalazio dinamika importanta dela Ipar Euskal Herrian eta ala da beste leku zoko batzu ere begira, baina txalde guziak ez dira ahartuak eta jonka bat hori lotua laborari batzu edo laborari belaunaldi bat zartzen ari da. Ostion matinek aipatzen zituen laurogei hamarkadan ospeltatzen zirenak, naski horiek orain ejetretako adinera teltzen ari dira, eta hor estadistikek diote hirurogei urte baino gehiago duten laboreren artean, egin dute pasatu dute inkesta, eta horietarik ehuneko hogeita hiruk bakarrik dute segida segurtatua. Hala, beraz, egan nahi du beste guziek ez dutela segurtatua, horrek ez du egan nahi ez dela neok plantatuko gibeletik, baina ten horreuntan ez dela finkatua. Prezeski laborari erretretatu baten lekukotasuna ere hartu nahi ginuen, gurekin dugu Kiele Leizagoien Amenduztaga, egunon? Egunon. Bez, Kiele Leizagoien laboraria zira zinen, ez dakin hori agan behar da, edo zira betiko behar bada, erretretatuan txartua berriki, Bo, lehenik, ala, labor biltzeko zure ibilbidea zoin izan den? Bai, laboraria naiz, nintzen ere bai. Egia da, nire bizia laborantzari lotua izan dela betidanik, laboraria labana izelakotz, eta ez dut alakotz pentsatu sekulan beste zerbait egitea. Ez da simple izan, baina lortu dut, eta biziki konten naiz nire bizia laborantzan pasatuik, eta orain erretretauntza gozatzen dut. Zuzira Amenduztaga, edo kanputik gina, nola zirazu? Naiz Amenduztaga, ez. Ni Sarataga naiz eta Amenduztara gina. Bez, hortan da zaila izan? Erreiten zinuen ez dela beti erresa izan? Ez, zaila izan da, nire lekua gazteik hasi bainaiz, eta nire lekua mundu hortan egiteko gogorra izan baita, baina ez da bate eremu historioan zaila izan, da bakarrik nire lekua laborantza munduan, hartzain mundu hortan atxumaitia. Lugama pasatu da, gaia ezautzen dugu, emazte laborariak argitan ezarriak izan dira horten, laborbiltzeko legitimitate eskasa handia senditzen zen garai batez, eta orain ere, egiten dute ala ere emazte laborari gazteagoek, zuk legitimitate hori buru egin duzu beti? Bai, gero astapena da gogorena nahi ala ez, behin zure frogak egiten dituzulaik gero alare aizeago onartzen dute, baina hori da, behar dituzu beti zure frogak egin, eta ez zuten txartzen hori galdegina dela gizoneri, baina tematuz gehoz eta heltzen da. Nola ikusten duzu hor laborantzaren bilakaera azken ogoita amak urte hauetan? Laborantzaren bilakaera, laborantzako historioa da zure autuen arabera bilakatzen da, zure egoeran edo ustez. Autuak egin behar dira argiki, behar da untrakasu egin ez sobera diru inbertitzia, behar da jakin zertarako egiten dugun, ne ustez, autu historio bat da gero untza pasatzeko. Matin Irigoienek aipatzen zuen, 80. hamarkadan sortu zirela hainbat lekuko egitura hala ere, laborarien laguntzeko, Agapitz Federazioaren baitan afok bezala, zuk ere alde hortatik, hori begionez ikusi dukezu ez, azken ogoita hamar bat urte hori sortu denean? Bai, ahunt, bai, jadan, Agapitzen inguruan ziren egitura horiek, eta bo, ni etxeekoizlea izan naiz, behaz, etxeekoizleen elkartean lan egin dut hainitz, eta biztan dena, hainitz laguntza ekartzen du laborarieri olako egitura batek, eta gizaguziz laborariek bere autuak egiten itulaik ere, behar du hartu buruan ez duela bakarrik egon behar, eta beste laborariekin biltzea, elkarte batean ez dela demora galtzea, baina aberastasun bat, eta beti zerbait ekartzen duela bere txaldeari. Erretretatu gaztea zira, erretretaren aldetik, zailtasunak dira beti laneko bizi baten ordaintzaerria ukaiteko? Bai, hori, ni sartu nahizelaik erretretan, bai, apilan egin du bi urte, benan. Ia da lehen hilabeteetan, sesitu nintzala, ikusi nolaik zeukaiten nuen erretreta bezala. Ondero, orain, urte bat eterdi inburuan, janen dut ez dela hain gaizki, bandezan errateko garbiki, hasti naiz seion eta berreita margorotan, nene bizi guzia, kotizatu dut laborari bezala, eta lehen urtea ukan dut bakarrik 650 €, eta zinez horrek penatu nau, zen bizi guzia lan egin, eta beharrik ez dutala enuela alokairusari bat pagatu behar bizitzeko, eta holako gauzak. Orain gehiago ukaiten dut, erranen dut gauzak iduriz, ahi dira pixka bat planatzen. Emaztearen estatutua sartzen da kontutana? Artzen dute, edo egin berian dizizte hor, egitretan sartzen ziztelaik? Nik nire lan denbora guzia pasatu dut chef exploitant, edo bestela gaekan ginelaik, bai, ere berdin azoznie, behaz, ez dute bat ere emazte bat ukan dut, edo zein laborariek ukaiten duena. Nahi bauzu, gizon batek nik bezala ukaiten du. Hortan ez dut ukan desberdintasunik emaztean intzalakotz, baina laborariek oroak katastrofe bat da jadanik, eta emaztea ez balin bada izana delako horiek nahi duten kuadro hortan, chef exploitant ono makurago da. Kiele leizagoien, beraz, amenduztara, lehen partea bukatzeko, bihitz, Francisca Ricard? Ez, bakarrik ikusten dugu laborantza mundu hori, beste sailekin konparatuz diru gutiago ateratzen dela, oso zaila da, gauza biziekin ari dira lanean, abereekin, eta hor ez da ez beste egunik ez iganderi, bez horren hainitz pasatzen dituzte. Baina ara ere ikusten dugu ere beti danik, hasteko mankinek aipatzen zuen, zela dora behoi bat urte asizielarik antolatzen buru jabetza hori lortzeko, eta zinez adibide biziki unkigarria da laborarien mundu hori, zenta antolatu dira, izan formakuntza, izan kontabilitate, izan ara, datuak ere izaiteko, eta badituzte agapitzen uste dut 17 elkarte gauza desberdinen egiteko, eta beste lan sailek ere behar lukete olako antolakuntza bat izan, jakinez denak elkarteak direla, denak voluntario batzuekin eginak direla, eta hor zinez ikusten da ze nahikaria ateratzen den, eta hola nola antolatzen alden, eta hoi asialdi denboretan pasatzen bali magira, mendi horietan ibiltzen da, hori ere norbaiti esker da, eta hori laborari esker da gehienetan. Bigarren parterat pastuko gira eta Pillo Irriken dugu laboraria hemen. Pillo Irrikea entzun dituzu hainbat elementu. Bon, etxabalde baten kudeaketa zuretzat zaila da iziarri? Arlo guzietan ulertu duzuen ustez? Nik kudeaketa berez dut zaila atxemaiten ni hortan sortuniz eta hori maitatu dut betitik. Beraz niretzat naturala da eta hori zen nire bidea. Gero kudeaketa nola antolatzen den da nik uste garrantzitsuena. Ni instalatzean sartu gira Afogan, hori enuen baita ezpada konduak egitea eta maite, baina atxemaiten dut importantea dela begiratzea zure etxaldea punta batetik besterat. Eta gaur egun aixeko gutikago egiten ditut eta uartzeniz ere ni haure garratzen izala eta desberdinki pentsatzen eta olako gauzak dira nik uste importanteenak ez esteko eta nik asteko Afogan talde biziki goxo bat dut eta nik denbora biziki ona hartzen dutan eta ez dugu ni hundik edierosiaik eta bakotsak itentu bere konduak baina besteenak ikusiz eta eni asteko ene esperientzia horrek ainitzek ahiraut ostian tierek erranduen bezala egia elkarte batetara joaitea uste dugu denbora galtzea dela, baina ez, animalekoa berastasun bat da. Eta den problema da ez bagira aski elkarte horieta joaiteko, hortan da gehiagoak itzen ikuste, eta egin berritea iken indarra edo daike implikazio pixka bat gehiago, zenta gero denen artean aise goxoago da. Eta kudeak eta ara, talde batekin egiten delarik, giro goxoan egiten delarik, ez gira bakarrik senditzen, ere denbora zailagoak basten bali maditugu, aipatuz eta beti italdean aixo beki pasten direla uste dut. Mm-hmm. Lanbide buntan elaborantzan, Katialin Zentemari, lehengo egiturek buru egiteko berri batzu sortu direla entzun dugu, trebatu horietarik bat, egiazki zerrek hartzen dute zure ustez, barnetik ikusita? Me ustean, Franzisek gaiten zuna da ere, bat ziren... Beti sortu dira egitura behiak beharrak identifikatzen maitziren eta jende antolatu baita behar horiek erantzuteko. Eta, hala, ez dakit, plenitzeko ordez, zen idea ekintzen sartzea eta gauzak sortzea zribaturen kasuan hori da ere ikusten zen bazirela eskarsak eta behartzela publiko behi horrentzat nik aipatzen duztenak laborantza mundutik heldu ez den jendea orientzat behartzela segipean eta laguntza zerbait proposatu. Oartzen zen, bazirela kasu batzu, zointan gaizki pasatzen zen. Eta bakarrik erakustea bola, gaizki pasatzen dela ez da aski. Obe zerbait proposatzea eta hola sortu dira. Trebatuk sortu dituen tresna desberdinak. Ez du deus trebatuk asmatu egia egin Frantzian beste lujalde batzuetan deia bat diren gauzak dira, baina... Ideia honak bat direlaik beste lekoetan, hartu eta ikusi nola egokitzen den hemen. Mm-hmm. Ekonomia arloari lotuko gira bere alakoan ere, laborari bat bizi daitekenez gaur egun, bere mozkinetarik galdegin diogu Afog elkarteko makin irigoieni. Sistema pentsatua da, ez dadin hala gerta. hautu batzu egin dira gerla ondoan eta berroita hamar irurugoi urteetan mila behatzion eta inguru horietan irurugoi inguru horietan paka sortzen da alde batetik laborantzia modernizatzeko egan eta laborantziak jende gutioekin gehiago ekoizpen egin dezan eta merkaturatzeko merke egan eta kampainatik jendea joiten da irirat geroztik eta behaute alokairu aski apalean, jana alizan, hori zen helburia ere, behaz laborariek produzitzen dute, ekoizten dituzte beren egitekoak, eta nola salduak diren kostu prezioa beno apalago, botere publikoek, diru laguntzak emaiten dituzte. Paka hola da sortzen, sistema bazien desistema desberdinak izan dira, leheno hastapenian zen, soberakinak zielaik merkatuan eta prezioa apaltzen balimazen sobafite botere publikoek erosten zituzten soberakinak eta hori prezioa mantentzeko egin batean eta eskasa zenean ekoizpen batena prezioa sobera goititu haintzin berriz stoketan zituztenak merkatuan zartzen zituzten prezioa beti atxitzeko egin batean hori galdu da larogeita amabitik unat eta gioztik sos laguntzak ditzen dira xuxenka laborarien ganat hektara araberaka edo kale nurre araberaka, sistema hala pentsatua da. Eberdakusi, laboantxa biziki administratua den eremu bat dela, arglo bat dela, iziari inguratia da laboraria. Kasik galde egiten zako izak lana eta hala, isiladi ez dut egaimena, ingurian muntatu dira, zer nahi gauza kooperatifak badira laborari berdituztenak funitzeko, eta kooperatifa berdinak arra erosten du ere laborariak ekoizten duena. Dio bada banko bat, espresa, diru launtzen emaiteko, prestamuen emaiteko laboraria. Dio bada zantro de gestion hori sortu ziren ere, papergiria guziaz libratzeko laborariak. Erna eta inguratua da, hala pentsatua da modernitate lege horiek, gaitan horietik aintzina, hala pentsatuak izan dira, nunbait laborantzaren industrializazio baten operatzeko gisa egiteko. Eta hori da, ekonomikoki horrek du ekartzen, dependentzia handi hori diru laguntzer. Modelo nagusi hortarik runtzeko ere arizizte eskolegiko laborantza ganbaran, adibidez, Patxi Iriart alternatibak saihetsbideak hartzeko, eta pixka bat aipatu dituguna jogatzeko? Bai, biztanda, bon, badira eredu diferenteak eta gure lujaldean ere badira eredu diferenteak. Kanporaso egiten balin badugu badia diferentzia handiagoak ere beste leku batzutan, xantzaz egaren nuke eta uste dut hortako ere dela laborantza oraino bizi eta indinamiko lujalde honetan azken ez bakarrik behoi urteetan, baina lehenagotik ere sortu izan direlako ba, AOP-ak, bai mastigintzan, bai ahdi esnearen dako eta bar, eta tresna batzu plantan jarri dira, frantzesez garradu furraitena, baina nunbait deribarik ez da den izan, ez? Eta horre guziak ekarri du gaur etxalde kopuru handia dugula, eta ere dualdetikan, badira dudarik gabe gauzak hobetzeko, baina ere dualdetikan laborantza errikoi eta iraunkorrearen ereduan diren etxaldeak presen direla lujalde honetan. Hala, gero banazka hartzen bali maditugu etxaldeak, bakotsak ere baditu bere margenak, eta laborantza ganbararen zereginetarik bat da ere bakotsak den lekuan hartzea, eta gogoetaren bidez, eta laguntza bidez, bide baten egitea. Etxaldeak ere iraunkorrago izan ditezen. Tiele Leizagoien laborari egitiratua behizen zuen dugu, eta galdegin dakugu ere laborarien diru kudeaketaz. Ekonomikoki laborantza, hasian erraiten dutana, autoak untza egiten badira, ene ustez, ekonomikoki untza ateratzen altzira egun laborantzaz ono. Salbu, behar da, hasian erraiten duena, behar dira autu onak egin, behar da kasu egin, eta behar da jakin zerbait egiten dutalaik, zertako egiten dutan, eta nola egiten dutan, eta laborantza tik ono aixe bizitzen alda, baina ez nola nahika, behar da untzak askin. Zer da autu honen egitea? Ez inbertitzia de balde nola nahika, jakitea, urrat guzietan, ene ustez behar da pisatu, zertako egiten dut gauza hori, zer ekeriko daut, eta hori untza ikertzen balin baduzu aldi guziz, untza aztertzen baduzu, egiten duzuna, badakizu zendako egiten duzun, gehixago eskulan egiten duzu menturaz, baina badakizu oroak horrek diru maile gutipiago bat ekarriko dautzula. Dena lotua da, ez da bakarrik laborantza, da nego duzu zure lan mundu hori orokorki behar da ikusi, eta behar dira urratz guziak untza aztertu. Eta ez sobera entzun bazteretik zure laguntzerat etortzen omen diren horiek, eta fidatu zure nahikeriari, eta hene ustez, hola ateratzen alda honu. Autu honen egiteko laguntza da, pixka bat, konbikzioen ukaitia? Bai, behar dira konbikzioak, behar da ere, estean ezat, aipatu ditugun egitura horiek, hortako eginak dira, gauzetan autuen egiten laguntzen zaitute, ez nola nahiko autuen egiten ere bai, eta bai, biztana, komentzitua behar da izan, hori ez da dudaik, beti egana da, ez bazira komentzitua, bazteretik aixiago kutsatzen zaituzte, eta zure bizia bestelakotzena alda, fite, konbentzitua behar da izan, segur da. Eta edozoin autu eginik ere, balimada parametro berdin bat da klima aldaketarena, horrek kezkatzen zaitu? Ah, hori, biztan da, nik pasatu dut, hene bizi guzia pentsatuz, aterako nintzala, ez banu, nik edo hene tropan ez banuen osagarri arazorik, baina... Segur da, klima aldaket, klimarei buruz, beti da nik ez da deus, gana idut uda bat idorte edo eurite edo izaitea horren kontra ez ginuela, deus egiten alginuela pentsatzen. Egun horre oro korkiago so eginez, badakigu urrastiki bako txar biziki importanta dela, eta oino beste gauza bat gehiago da gure globalitate hortan sartu behar dena. Baina biztan dena, arrangura gaji dela, hori ez da dudaritzen. Hortan agurtuko dugu TLL izagoien, peio irriken, itxasuar laboraria zirela, entzun duzun ari buruz, laboraria da TLL, bez, bon, horrek, engin dauzu jartzun, pixka bat, aipatu duenak? Bai, ara, guretzat egia gazteago izanki edo pixka bat egresago da, zentagu gu sartzen gira mundu batetan, aski antolatua dena deia. Eta pentsatzen bautela gu baino merezimendu gehiago hori dena sortu dutenek. Baina, bai, hortan atxemaiten dut, nik nire burua ahont, da prest izaitea sustut galderak pausatzea zure buruari. Ez uste izaitea susan ari zirela beti, eta hortan da gaur egun gakoan ikuste antolatua izaitea elgarrekin, kalakan, eta idekidura hori sustut ustea zure buruari. Mm-hmm. Autuen egiteko, aipatzen zuen, eh? Autu honak egin, ez da errez? Bakotsak bere autuak ere? Bakotsak baditu bere ikuspunduak eta bakotsak klasifikatuko ditu onak edo txarrak. Gero patxiga ipatzen zuen baditugu sormarkak biziki garrantzitsuak nik uste. Uste dut ere gure lujaldeak, gana edut topografiak lagundu gaituela etxaldeak aski ikipiak atxikitzen. Frantziako beste lujalde batzuei begira. Eta hori azkenean txantza bat da, eta eni iruditzen zaut, alere guai urratz bat gibelera egiten duela bezala laborantxak izariaren gainean, eta uste dut gauza ona dela, zenta gure lekuak lantxuak dira, beraz behar dute jendek denbora pastu, hektara baten pasten edo lantzen, eta ez da beste lujalde batzuetan bezala, hainitz hektara jaten horrenean, eta hori guretzat aberastasun bat da, egoiteko lugari lotua eta etxaldeak kolalditzazten emengo topografieri, eta justuki diversifikazio pixka bat, eta uste dut lujaldearen zaton direla. Ekonomia mailarekin bukatzeko, orainaz eta geroaz ikuspegia emaiten dauku orain Matxin Erigoien Afogeko langileak beti ekonomia mailan egin bezala. Eta hori da agian guai ekonomikoki lehen hori beti izan dira arazoaka, ez da sekula errex, eta guai hori inflazioa handi bat izan da, eta eta klimaren aldaketa gainerat, iduri luke, guai hartio funtzionatzen ahaltzuten bezala, ez dutela funtzionatzen ahalko biak gure etxalde sistimek biziki gogetatu behar da, saltzen beno gehiago erosten bada, eta primak ez badira goititzen. Bera, adibidez, aurten 2008-an da pakaren beste reforma bat, bost urtetaik egiten duten, bataz beste, nuaitan, eta nik ikusten dut, guaiko hemengo sisteman lehen aldikoz sosa paltze bat izanen da. Goi hartio beti, bazen, puxkat gehiago etxaldeka jale, ze egiza, zemendik edo handik, hor, iduri luke apaltze bati buruz joanen gela. Eta soiten badugu, guai ezaguna da, atea da, prentsan, zero kakoiz lauz mik irabazte dutela ardiesne egilek, hori bataz besteko bada. Ardi esneko hori ateatzen da iten baitugu behatoki bat hor interprofesionarekin, guk ere parte hartzen dugu, afoga bezala, etxalden xifren emaiteko, eta diren guai azken hori urtetan, ikusi dugu laborantxako errebenioak, mozkina, mantentzen dela, batetik esne gehioinez etxaldian, eta berda buru eman gastuen goititzeari, bena ere jendeen kopuru apaltzeari behaz gatuzu tresnatu ere, horiek guztiak gastu horiek buru emaiteko gehiago esne egin, prezioa mantendu edo puxkat goratu, bon, biziki emeki bena mantendu da edo puxkat goratu, eta hiruaren gauza primak beti goitituz. Errena eta etxalden ekonomia primen goititze horrek ere atxiki duela. Eta, biztaena, errendamendu, goititziak eta gehiago esne egitea ardi kopuru beraikin edo jende numre beraikin zeurik. Uste duzu, haudean, ekonomia oinda tinki, guai, primak ez badira goititzen, ez eta goititze horrek du atxiki guai hartio, guai horik ez badira goititzen, eta bestaldetik presioak biziki goratzen dira eroste mailan, hor, badan, umait, ekuazio bat, arrapentsatu beharko dena, zego, askifite. Hora, hor, bada hori, eta gio, bigarren arrangura handia ikusten duguna azken urteetan, eta momentuaz dila amostu urte ez ginoena hainbestea ipatzen, da preseski gainditze sendimendu bat gero gehiago ikusten dugu, ez da denendako berdina, eh? Oestean errandut zerukako eslau errebenioa txaldeka, ez da denentzat hori, berda ikusi ekonomikoko emaitzetan, beti animaleko eskartak badira etxaldetik etxalderat, jendetik jenderat, eta dira... sistema guzietan badira mozkin ederrak egiten dutenak edo mozkinik egiten ez dutenak. Ez da sistemari lotia. Gisa, hori hartzen gira estatistikoki begiratuz, hori urtek ere hori erakusten dute. Egan egita, jendearen eraginak badu importantzia emaitzan. Bakotxak zeri emaiten dion importantzia, zeri buruz joiten den, gago izaiten aldut mozkin apala, behar ordu apalak dituztelako, edo, eta gio beste mendik bost urte, hamar urte, beste gizata ikoniz, eta beste helburu batzu ditut. Hori gauzak bizian ere aldatzen dira. Matin Irigoien ere eskertuko dugu parte harturik, Eskolegiko Laborantza Ganbaratik Patxi Iriart, ekuazio hori hor da, ipatu du Matin Irigoienek, geruari begira, oraina eta geruari begira, pixka bat zailtasunak azkartuko direla zion laborbiltzeko, alde hortatik zuek zer ikuspegi duzu edo gugu eta zertan dira? Bai, egia gure gure ideala edo gure helburua balin bada lujalde untan albezen bat laborari eta etxalde mantentzea eta etxalde horietan sortzea kalitatezko eta sanoa den elikadura lehentasunez lujaldeko jenderen elikatzeko, erronkak bat baino gehiago ditugu, dudarik gabe. Eta ekuazioak bat baino gehiago, ekuazio komplikatu horiek, bat baino gehiago beharko direna aldatu. Aipatu ditugu erronkak belaunaldien ahra berritzea, baina hori ez da posible izanen bizten da ekonomikoki ez balin badute, ez balin badira bizitzen ahal, eta badire bizitzeko nahikaria desberdinak gaurko gazten artean, ala, denbora gehiago izan etxaldeko lanetatik kanpo eta bar, beraz duinki bizitzeko badira lanak, ala, denak ez dira esku, ez dira gure esku, paka ekuazioaren barne da, ala, paka laborantza eta etxaldeak eta etxaldean lanean aritzeko moldeak orientatzeko tresna importantenetarik da, hala? Perfusioan delako, laborantza ekonomikoki perfusioekin bizitelako eta perfusioa eritasunaren tratatzeko da, baina aldi berean orientatzeko tresna bat izan daiteko, beraz oportunitate bat ere bada hor. Ez da gure esku, baka, baina beharko dugu elgarrekin bakotsak bere ikuspegitik eta lujalde ikuspegitik ere jakinarazi guk ze laborantza mota nahi dugun eta gero ze lujalde mota nahi dugun laborantzari buruz. Eta bada gai bat ez duguna biziki aipatu, baina laborantzaren funtzio lehena jenden elikatzea da. Eta lujalde honetan ere badugu entxegur bide bat egiteko elikadura buru jabetza anitzen zuten dugun kontzeptu hori buruz. Beste pakaren bilakaerak eta barrek karri du lujalde hau ikaragarri espezializatu dela azkuntzan. Eta nahi bali badugu lekuan lekuko elikadura egin bat sortu beharko dira ere ekoizpenak dibertsifikatu. Etxaldean marrenean edo lujaldean berean. Eta hori ere beste jonka bat da. Jende berri batzu lotzen zaskola laborantza munduari aipatzen ginuen Katialin Zentemari, trebatun ikusten dituzue jende horiek. Menturaz ere emazte gerota gehiago? Ez behit ezpada? Azteko guk proposatzen dugun dispozitibuetan egia da emazteko purua ondina dela, aske ondina dela trebatzean azteko erdia baino pixkat gehiago usatzen dute, beraz ikusten da, publiko behi horrek denbora hartzen duela ere, eta behar duela proiektuak kontsalantzeko, justuki aipatzen diren erronka guziak ikusirik, hem nahi dela emeki hasi progresibuken instalatu, eta beraz denbora hartu untsa prestizia iteko abiatzen den egunean. aipatzeko ere, laburbiltzeko emankizuna denbora guti gelditzen zauku, iruditzen zau saretzea importanta dela egituren artean, baina laborarien artean, ez dugu entzunen parte hori makineri goienekin, gehinditzea aipatu dulaik ere bakartasuna aipatzen zuen, bez, ala, saretzen balima da eta partekatzen balima dira ahengurak ere aipatzen zuen peio egikean, aholku horiek emaiten dituzue, adibidez trebatun astapenean jender, behar da tendentzia segitu, ingurumena, klima aldaketa, parametro berriak orsartzen dira, zaila bilakatzen zauzue lana ere, zuer? Me, ongu entzatzen gira albezain bat kolektiboki lan egitea eta kolektiboki akompainatzea jendea formakuntza, proposatzen dugun formakuntza nameka hilabetez, ikastaroan dira etxalde da, mainan gero hilabetero biltzen dira ikastaroak egiten duzten guziak beraz elkartukatzen dute. Bultzatzen ditugu ere sare bat osatzea horien inguruan izan dain laborariekin, auzuekin, ukantzaten sare bat instalatzen diren egunan laguntza okaiteko. Eta trebatzen direlarik berdin, ideia da ez bakarrik ustea, guk trebatzen direnean akompainatzen ditugu, badute laborari bat tutore, badute sare bat beren inguruan, biltzen dira hilabetero ere elgarren artean trukatzeko, pixkat, proposatzen dira tresna hainitz, ez diten bakartasunan izan, elkartukatzeko paradaukan destaten, eta hola da, aipatu dutena bestek, hola da lortzen ere gainditzea zailtasunan zirenan. Eta beldurrek ez dute ondorioztatu behar ere menturaz sistema aldaketa bat, hau oso iratin ikusi dugu zoin ziren batzuen ahengurak adibidez, klima aldaketari buruz, laborari bezala, ze gogoeta duzuzuk peio irriken? Bakotxaren ikuspunduak diferentak izaiten aldina, nik ez dut uste gaur egun gehiago ekoiztuz aterako dela errentabilitatea etxalde batetan, baina uste dut trebatun edo pastuko diren jendeak ukanen dutela gaitasun hori eien buruari galderak pausatzea, eta gehiago beldur dut nik laborari batek segitzen badu beti aintzina egiten den bezala, eta nik uste bat galderak pausatu bihar zer nahi dugun, nola egiten alko dugun, eta sohmarka aipatu duzu hor, gure ikuspundua da kalitatezko gazna bat egin behar dela. Ikusi dugu matina gaituatzen baizuen interprofesionaletik eta gazna salmenta tipitu da, baina oso irratikoa tipitu da 105 eta bestea 113. Alta oso irratiaren presioa gehiago goititu da bestea baino. Beraz nahi du, kontsumitzailea ere lotua da pixka bat sormarka horiek. Beraz guk egiten badugu kalitatea salduko da, beraz uste dut behar dugula lotu etxetik egitea inahala kalitate eta gero sormarkak eginen du gainatekoa. Bukatzeko patxi diart laburki zaintza punduak nuna txiki behar dira? Ariketa komplikatoa galde egiten daltazu. Banakin hori galdein bukatzeko. Ez ariketa. Ez dauzu neugiri galdeinen. Hemen entzunak entzunik badira erronka anitz. Egia da belaunaldien ajeberritzea erronka importante bat izanen dela dudarik gabe, ekonomikoki etxaldeak nola biziarazi ere erronka bat izanen da, elika buru jabetzari buruz ere diversifikazioa, lujalde honek ere diversifikazioa behar du alde batetik, beraz garai batean ere ekoizten ziren gauza batzu behar ba berriz hasi beharko da ekoizten, etxalde ekoizpen sistemak ere garatu beharko dira aipatzen dugun klima aldaketa, berotegi efektua sortzen duten gasak ere gutitutu beharko dira, biodibertsitatea ere behar da zaindu, hori ere ekoizpen sistemeri lotua da, janai dute eredu batek edo besteak ondorio desberdina ditu aipatu dugun gai haueri buruz. Eta gero aipatu ez dutana, baina ere bada lujalde honek zer nahi duen. Eta pixka bat gobernantzari lotzeko, ez da laborantzaren esku, laborarien esku bakarrik erabakitzea zer den biharko laborantza, ze izanen den biharko elikadura. Denek behar dugu maiaren inguruan ezagi. Orduan, Ipar Euskal Herrian xantzaz edo oportunitatez sortu da irigune bat badu zumbait urte, 2017, eta uste dugu parada bat litakela pauso bat urrunago joiteko, eta badu deia pare bat urte, laborantza gamarak eta elebek galdegin zuten erakunde publiko bat sortzedin, laborantza eta elikaduraren erakunde publikoa. Horren interesa, maiaren inguruan jarriko ginituzke biztanda laborariak, biztanda autetxeak, biztanda eta gizarte zibila eta funtsan kontsumitzaileak ere bai, eta denek markatu eta erabaki beharko dugu zer nahi dugun beharko. Azken hitza, Francis, ondoko emankizuna, ez dugu denbora agertu zauku, bez... Bai, gai bezikia beratxa, eta zinez, oztion ertenean bezala, beste arlo batzuetan ere behar dugu ikasi nola hok laborariak antolatzen ari diren, konfientzia batzutan galtzen bali maute, taldean hartzea konfientzia hori azkartzen du, eta hori biziki emankorra da. Ordean, berba, hainago izanen da elduden gaia, eta hasteko aski desberdina, arte azaiko gira, zenta urtan ere gure buruak eta behar dute beste zerbait. Ordean, arteaz, mainan artea ere nola orain profesionalizatzen nahi den, ordean lanbideak bilakatzen nahi den eta gauzak egiten aldiren, lehen elkarteak ziren, izan antzerki edo zoin kultur elkarte edo dantza edo, ora ikusten da hori ere egituratzen nahi dela, profesional batzu sartzen direla, hori aipatuko dugu. Milesker dener, milesker Katialin Zentemari, Peio Irriken, Patxi Diart, Matin Erigoien eta Tiele Leizagoien eta zuri Franziska Rikart. Milesker.